Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. Anna Maria Dziopek i Piotr Mecenica na dzień dobry dziś w budziku. Jeszcze 2, 3, 4. O, teraz 4 minuty po godzinie 4. To jak co dzień o tej porze. Nasza piosenka dnia. Derek Contours. When we're apart, it hesitates. My-

Chodź, chodźmy stąd. Obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Chodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba, co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Ciekaw jestem, kto dziś przyszedł tu troszkę bliżej radioodbiornika, być może także tego internetowego, choć państwo Rosjanie po świecie. A no właśnie, bo to powiedzmy sobie takie przedbiegi dla wszystkich budzikowych przodowników. To przede wszystkim. A więc mailowo, telefonicznie i smsowo przypomnę budzik@polskieradio.pl 2273 oraz 71335. No to chyba już 12 minut po czwartej. Czwartkowe trzy szybkie ciach ciach. We can ride all night. It's part of the game now. zamiatane po wszystkiemu, jak zwykle. Trzy szybkie za nami. No i dziś błyskawiczne, szybciusieńkie. Telefonicznie od pana Piotra. Górny Śląsk na nasłuchu i 12 stopni. Zdaje się, że pogodowo. Oby było spokojniej. To życzenia także od naszego wiernego słuchacza. Pierwszy sygnał telefoniczny. Kolejarz z Małaszewicz o tym, że wierny wschodni Trójkowicz obecny obowiązkowo. Krótko i na temat. I jeszcze w robocie. No to SMS-owo dziś wschód górą, a jeśli chodzi o maile, to mamy zachód, choć nominalnie też wschód w Gorzowie Wielkopolskim. Pochmurno, nie pada, a drogi czarne, mokre, plus 12. No i wieje. Po drodze najbardziej padało w okolicach Wrześni. To z pozdrowieniami od pana Andrzeja. Nominalnie z okolicy Ryk, oprócz Gorzowa, dziś jeszcze Poznań i okolice. No to cała Polska korespondencyjnie dziś górą. Serdecznie dziękujemy, a mailowo pan Andrzej w trasie szerokiej, bezpiecznej drogi. 17 minut po godzinie 4. We'll be right back. 21 minut po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Dziś imieniny Dezyderiusza, Emilii, Iwony, Leontyny i Zbysława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No jeszcze chwilka, jeszcze troszkę, jeszcze 10 minut i wzejdzie słońce. Tam oczywiście, gdzie chmury na to pozwolą. Zajdzie przed 21, a dzień potrwa ponad 16 godzin. Tak czy inaczej o pogodzie dziś wiele, a już teraz świętującym słońca. Jak zwykle, jak to w piosence Słońca bez końca. Czwartek, 23 maja. Dzień dobry Państwu. Cztery minuty po godzinie 4 muzycznie Bejrut, a w budziku jak zwykle przypomnienie sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Oto. Wybrane wydarzenia z historii, sporo tych wydarzeń z 23 maja. W 1618 roku miała miejsce defenestracja praska. Czescy protestanci wobec cofnięcia przywilejów nadanych im przez poprzedniego cesarza wyrzucili przez okno zamku na Hradczanach przedstawicieli Macieja Habsburga. No i jak pamiętamy, był to początek wojny 30-letniej trwającej do 1648 roku, w wyniku której Czechy utraciły niepodległość. 318 lat temu urodził się Karol Linneusz, szwedzki przyrodnik, profesor Uniwersytetu w Uppsali. W 1737 roku opublikował dzieło dające podwaliny pod system klasyfikacji roślin, podstawę dzisiejszej botaniki. A Linneusz zmarł w 1778 roku. 233 lata temu zmarł Maurycy Beniowski, żołnierz, podróżnik, kosmopolita, za udział w Konfederacji Barskiej, zesłany przez Rosjan na Kamczatkę, skąd uciekł do Makału, a w 1772 roku dotarł do Francji. Służył w wojsku francuskim i austriackim. Przy pomocy amerykańskich finansistów zorganizował wyprawę na Madagaskar w celu wyzwolenia wyspy spod władania Francji. Tam zginął w potyczce, jest autorem pamiętników, m.in. historii podróży i osobliwych zdarzeń. Zresztą Beniowski stał się bohaterem wielu utworów literackich, w tym poematu Juliusza Słowackiego zatytułowanego właśnie Beniowski. 177 lat temu urodziła się Maria Konopnicka, pisarka, nowelistka, krytyk i tłumaczka. Zmarła w 1910 roku, a 173 lata temu urodził się Antoni Kalina, językoznawca, pierwszy profesor filologii słowiańskiej na Uniwersytecie we Lwowie. Był członkiem Akademii Umiejętności, współpracownikiem warszawskiego słownika języka polskiego, także założycielem i redaktorem pierwszego polskiego pisma naukowo-etnologicznego rocznika Lud. Antoni Kalina zmarł w 1906 roku. Kilka dat na teraz, ciąg dalszy w uzupełnieniu kalendarza, także tego muzycznego. To już za niecałą godzinę, a za 4 minuty z wąsem pan od pogody z najświeższą prognozą. Przypominam panu synoptykowi, że już po zimnej Zośce. A, muzycznie. No właśnie, Zośka. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love, only love can cure. By your verdict I abide, only you can get life back on my side.

nieważne i tak to minie. Normalna praca, a nawet lepsza. Ekshibicjonizm w prostych tekstach. Lokalna sława, pana z podwórka. Jakże ciekawa patrząc za biurka. Torba podróżna i uśmiech w oczach. Patrz, znów wyjeżdża gdzieś ten blokach. Naprawdę wszystko okej, okay. Naprawdę wszystko okej, okay. I mocna noc, i mocny dzień. Ciekawy czas i dobry tlen. Naprawdę wszystko okej, okay. Naprawdę wszystko okej, okay. I coraz więcej spełnionych spraw, a jednak coś w środku miażdży mnie. Deszcz gubi ten kraj. Deszcz gubi ten kraj. Gazety błyszczą cyfrowym życiem. Dobre perfumy, hol przed Empikiem. I czyściej jest, zabawniej jest. McDonald's z krzyżem ściga się. Rozterki na bok, palce do czoła. Od martyrologii dobra jest szkoła. Już niech ten czas i nowa rzecz. Całe szczęście określa mnie. Mogę wiele, mogę naprawdę wiele. Ty też możesz wiele. To nie jest okrzyk za mój klub. To nie jest rozdział z książki Biznes Cud. Mogę dużo, mogę naprawdę dużo. Jak piorun przed burzą. Więc palam się do przodu, prej. Prawie dobrze jest, ale jednak nie. Deszcz Udało się. Mamy to. Wytęsknione, wypracowane. A już myślałem, że będzie pod górkę. No. Mamy piosenki z deszczem w tekście. Pani Marta, brawo. Pan Wojtek z Krosna. Deszcz też. Pan Mirek z Sochaczewa. Dzień dobry. Tak, to deszcz, którego nie chcemy. Chcemy rześko, tak jak było wczoraj o tej porze. Dobrego dnia z pochmurnej Gdyni. To pan Michał. Deszcz i jeszcze raz deszcz. Z pozdrowieniami z zapadanego Śremu. To pan Jan. Brawo, bravissimo. Dziś troszkę odwrócimy kolejność, bo wydaje mi się, że dla wszystkich państwa należy się wyróżnienie, a jako jeden, jedyny ten właśnie na podium wchodzi cały na biało pan Bartek, spawacz, gitarzysta, któremu udało się i który wylewnie dziękuję za dzisiejszy cykl 3 na raz. Tak właśnie, panie Bartku, udało się i bardzo się cieszymy. A odpowiedź naszego słuchacza zaryzykuje. Chodzi o wielki zderzacz hadronów w wakacje. Tak jest. Punktualnie. Godzina 4 minut 44, sekund 44. A jutro nasz cykl... Trzy na raz. Jak zwykle, także punktualnie o tej samej porze, z dedykacją dla wszystkich, nie tylko dla pana Bartka. A w uzupełnieniu, Taco Hemingway, Deszcz na betonie, Warius Monks i Kasia Stankiewicz, Śliwkowy deszcz i przed chwileczką Sydney Polak i utwór zatytułowany Deszcz. Tak właśnie, panie Bartku, dobrze, że pan zaryzykował i pan powiedział, że chodzi o wielki zderzacz hadronów w wakacje. No, chciałem być miły. Thank you. you'll hold my hand and stay a while. Człowiek chce być miły. Za 10 minut piąta na pocieszenie dla wszystkich, którym się dziś nie udało. Taki żarcik. Greta i grecka kiszka. No a teraz już korespondencja od państwa. Jestem pełen podziwu. Podziwiam i pozdrawiam. Tak jak pani Aneta, która pozdrawia z porannego treningu. Pierwsze kilometry po sobotnim starcie w biegu Ultra Roztocze na 65 kilometrów. Państwo sobie to wyobrażają? Oj, chyba będzie ciężko. Tak to delikatnie sobie ocenia pani Aneta. Gorąco pozdrawiamy. Jestem pełen podziwu. 65 w nogach. Ach. Poznań na nasłuchu. Nie jest łatwo oderwać się od materaca. Dziś to od pana Oskara. Krótkie podsumowanie tego, jak wygląda poranek. Rozjaśnia się troszkę. Rozjaśnia. Troszkę popadało, ale jeszcze szaro. To od pana Waldka z Krasnego Stawu. Rozumiem, gdzieś między wierszami odczytuję, że mocniejsze uderzenie przyda się, przyda się. Przyda się. W zachmurzonym i mokrym dniu dziś za okiennym 13 stopni. Teraz przerwa w opadach. Stop. To pani Bożena. Z pozdrowieniami z Częstochowy. Kłaniamy się nisko. Bielsko-Biała też na nasłuchu. Nasza lokalna rzeczka Białka zmieniła się w jakieś szaleństwo. Pada, leje ściana deszczu przez całą noc. Pozdrowienia z bardzo mokrego Bielska-Białej. No i wciąż pan Marek na nasłuchu i z dokumentacją fotograficzną. No, nie wygląda to i w prognozach, i w tejże najlepiej. Wietrznie i leje, i do tego buja. No i gdzie ta wiosna? Zapytywuje pani Jola. Do lata 30 dni odliczając. No, ja tam troszkę inaczej odliczam. Już dostałem bęcki, żeby nie mówić, że za miesiąc już niecały dnia zacznie ubywać. Nie, już tak nie mówimy. Troszkę inaczej, ale o tym samym, że już za miesiąc nocy zacznie przybywać. No, przybywaj nocy. Tak też może być. Na liczniku 11 stopni to pani Ela z Opola przy porannym malunku. Tapetowanie w trakcie. Na wsi mazurskiej z kolei ptacy już śpiewają. A ja jeszcze nie, jeszcze nie. To pani Kasia Wiejska, korespondentka. Czekamy, poczekamy. Pani Iwona z Nysy daje plus 8 i nie pada. Nysa na nasłuchu i bardzo dobrze. I pan Paweł w drodze do pracy też życzymy szerokości. A właśnie, ważne informacje drogowe z autostrady A2. To 407 kilometr tej trasy. Odcinek między węzłami Wiskitki a Skierniewice na wysokości Bolimowa w Łódzkiem zderzyły się dwie ciężarówki i ruch w kierunku Poznania odbywa się tylko jednym lewym pasem. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. A2 między węzłami Wiskitki a Skierniewice w kierunku Poznania po wypadku trasa zablokowana, ruch odbywa się jednym lewym pasem, to w stronę Poznania. Tradycyjnie, jak zwykle, prosimy państwa o szczególną ostrożność. Coś mi się wydaje, że powinniśmy nadrobić zaległości, jeśli chodzi o płytę tego tygodnia. Przypomnijmy, w tym tygodniu The National z krążka I'm Easy to Find. Mam nadzieję, że utwór, który gdzieś już kiedyś zasłyszany, także dziś na 7 minut przed piątą państwu się spodoba. Soul with you, felt like heaven stood up in me. You said love fills you and it moves you from the skeleton and pulls you around. I got the worst thing anyone else in that. Just can't find a way to forgive myself. I had only one thing left and I couldn't see it yet. National z naszej płyty tygodnia Easy to Find, utwór zatytułowany You Had Your Soul With You. Płyty do wygrania gdzieś w okolicach przed południa, ale także w popołudniowej audycji niezmiennie polecamy i zachęcamy. No jeszcze ja złapał się na meldunek poranny. Pan Rafał z Wrocławia ciężko się wstaje, ale się wstaje, walczy jak lew, próbując wstać. Jeszcze troszeczkę, panie Marku, do góry. Dobrze, teraz szybciusieńko korespondencja zagraniczna od państwa, za którą to bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Krzysztof wita. Trochę mnie nie było, bo problemy z internetem po wyładunku boksytów w Chinach. Dopłynąłem do Podwalko w Australii. Stoimy na kotwicy i czekamy na załadunek rudy żelaza. Kontrakt już zakończony, więc za parę dni powrót do domu. 26 stopni, morze jak stół. To od pana kapitana. Z pozdrowieniami z pokładu Percywala. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak, to właśnie ta łupinka, jak pamiętam. Tam tak zaokrąglając to będzie jakieś 50 na 250 metrów. Łupieńka. Sygnał od pana Sebastiana. Fionia też na nas uchu. Już prawie weekend. No tak, mówimy, że to mały piątek. Na dzień dobry pani Asia. Maltańska nocna zmiana też z nami. W Lizbonie pan Sławek śle słońce i z Helsinek deszczowych, pochmurnych. Na dzień dobry, pan Artur także zgłasza swój akces do zagranicznej listy obudności. No to dobra, to mamy to. Jeszcze przed godziną piątką króciusieńkie nagranie dla państwa Cage the Elephant za 2:05. Don't you worry, baby. No, sis trying to change it.